Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Antonio Vivaldi. Bardzo dziękuję. Więc ta muzyka nam daje taką możliwość, że możemy podróżować w różne rejony świata. I mieliśmy taką przyjemność nagrać wideoklip do tego utworu. Przepiękne scenerie, Wielka Brytania, klify, pastwiska. Mam nadzieję, że Państwo mieli albo będą mieli przyjemność obejrzeć teledysk, a już teraz może Państwo wyobraźnie się w te miejsca przeniosą. Wielka Brytania i utwór pod tytułem Śmierć Marii Królowej Szkotów. Państwa, ten utwór napisał kompozytor żyjący. Całkiem ma się dobrze, stoi za mną na scenie. Piotr Zaufale. Jest taka jedna piosenka tango, które uratowało życie klezmerowi, ostatniemu klezmerowi Rzeczypospolitej, jak napisał Jacek Cygan w książce biografii o Leopoldzie Kozłowskim. I był to właśnie moment w czasie wojny, kiedy tuż przed rozstrzelaniem jeszcze to był ostatni jakby czyn, który miał być w ich życiu, ale tak zadziałał, że darowano im życie. Mam nadzieję, że Państwa przeniesiemy też troszeczkę w ten dzień. Przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Ostatnia. Thank you. dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy. Ostatni raz. To jest pan Marcin Jajkiewicz. Proszę Państwa, Astor Piazzolla jest osobą, która mnie inspiruje już od dzieciństwa. Teraz i myślę, że będzie zawsze tak. Jeden z tematów piękniejszych, myślę, że Państwu na pewno przypadnie do gustu, Vuelvo al Sur. siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Vuelvo al sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur, hay tiempo abierto en su despegue. Al-Sur. Państwa, my teraz, żeby było też i bezpiecznie, ruszamy w podróż do Mołdawii. Mołdawia, muzyka ludowa. Mam nadzieję, że Państwo się też włączą. Thank you. Bardzo dziękujemy. Gratulacje dla Państwa. Od razu słychać, że jest to publiczność, która jest osłuchana i ma duży talent muzyczny. Państwa, jeszcze nie kończymy. Zaczynamy drugą część koncertu. Skoro akordeon, skoro Argentyna, to myślę, że nie powinno zabraknąć tego utworu. Wielkie brawa dla Państwa! Proszę Państwa, teraz będziemy musieli pomyśleć o tym, aby na każdy kolejny koncert załatwić taką dużą scenę, żeby się Państwo z nami mogli zmieścić. Ale myślę, że to załatwimy. Wielkie brawa. Po malutku zbliżając się do końca naszego koncertu. Mała wycieczka do miasta, do Państwa, gdzie o której pewnie rodzinie był film. Meksykańskiej rodzinie z Anthony Quinnem. Tytuł utworu, tytuł książki. W sumie brzmi tak samo, Dzieci Sancheza. proszę Państwa, Piotr Zaufal. Skoro zaczęliśmy wieczór od tytułowego utworu, który jest w rytmie tanga, na koniec koncertu też pójdziemy w tango. Chciałem tylko przedstawić moich przyjaciół. Z mojej prawej strony Agnieszka Hasse. Kolejne przedstawicielki płci pięknej. Kwartet Apoteosis. Sara, Karolina, Ola i Nicole. I kolejno. Z prawej strony Mateusz Adamczyk, polski. Polski Schumacher, skrzypiec. Z lewej strony nasz fundament, podstawa, księgowy Piotr Zaufal. Proszę Państwa, Marcin Jajkiewicz. Na szczęście jest wyższy. Wielkie brawa! Nasz polski Antonio Banderas ostatnio skrócił włosy. Daniel Bojankiewicz! Oraz osoba, która by zasiliła niejedną elektrownię. Krzysztof Nowakowski! Marcin Wyrostek. Thank you. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór, witamy w drugiej części koncertu. Proszę Państwa, myślę, że temat Evergreen, który będzie zawsze aktualny z dedykacją dla wszystkich Państwa, dla wszystkich osób, które nas jeszcze wcześniej słuchały, bez, myślę, konieczności przedstawiania, zacznie Agnieszka Hase.

Jest Krzysztof Złakowski! Bardzo, bardzo dziękujemy za Tango Corazon i Quartet Apoteosis. Bardzo dziękujemy. To był koncert wspaniałego Marcina Wyrostka, nagrany w Trójce przez Przemka Nowaka w 2015 roku. Audycje i koncerty przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Dziękujemy i do usłyszenia.